Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Noul guvern se reunește astăzi în prima ședință sub comanda Vioricăi Dăncilă. Șefa guvernului le-a cerut subalternilor să se prezinte cu temele făcute, iar miniștrii și-au preluat pe rând portofoliile. Darius Vâlcov a fost numit consilier al premierului. În ultimul an, socialdemocratul este cel care a monitorizat activitatea cabinetelor conduse de Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. Dar să ne aducem aminte, Darius Vâlcov este judecat pentru trafic de influență, spălare de bani și operațiuni financiare incompatibile cu funcțiile pe care le-a deținut de primar, senator și ministru. Pe 8 februarie, Darius Vâlcov își va avea sentința într-unul dintre dosare. În ședința de astăzi, guvernul ar urma să corecteze una dintre cele mai controversate măsuri din reforma fiscală, declarația 600. Ministrul de Finanțe ne sfătuia ieri să nu mai depunem formularul, cel prin care declarăm veniturile din chirii, dividende sau drepturi de autor, asta deși în acest moment legea este în vigoare. În ședința de guvern de astăzi, Eugen Teodorovici spune că va prezenta ordonanța de urgență care să amâne depunerea declarației până cel mai târziu pe 31 martie. Ce planuri are noul ministru de la Finanțe? Românii să nu mai piardă zile întregi la fisc. Marea noastră problemă este la în altă zonă, în principală partea birocratică. Tot ce ține de lucrul statului cu piața. Este marea noastră problemă în România, plecând de la vize, autorizații, modul în care se comportă cel după ghișeu cu contribuabil și nu numai. Asta e principala noastră problemă unde trebuie să acționăm radical. Tot ieri, executivul a renunțat la Serviciul de Pază și Protecție, o misiune care va fi încredințată jandarmilor. Săptămâna aceasta, președintele PSD Liviu Dragnea susținea că șeful SPP se implică în politică și sugera că guvernanții ar fi fost în trecut ascultați. Deocamdată, guvernul nu a notificat oficial SPP despre această măsură. Detaliile vin de la Anca Grădinaru. Până astăzi, ofițerii SPP asigurau protecția celor 5 membri ai guvernului care fac parte din CSAT și care nu au pază asigurată de propriile structuri, cum se întâmplă în cazul ministrilor apărării și de interne. Așadar, este vorba despre premier, care este și vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, și ministrii de externe, finanțe, justiție și economie. Toți au acces la informații strict secrete în calitate de membri ai CSAT și ministri. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat la Antena 3 că demnitarii sunt nemulțumiți că ofițerii ar spiona. Potrivit legii de funcționare a Serviciului de Protecție și Pază, ofițerii SPP sunt obligați să asigure protecția demnitarilor înalți. De asemenea, legea prevede că SPP este responsabil și de realizarea pazei și apărării sediilor de lucru și reședințelor demnitarilor. Totodată, legea prevede că SPP, citez, organizează și desfășoară deschis sau acoperit activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor necesare, numai pentru asigurarea protecției. Pe lângă demnitar de rang înalt, SPP poate asigura protecția altor persoane, inclusiv a liderilor de partide și a unor înalți magistrați. Însă Consiliul Suprem de Apărare a Țării este cel care stabilește cine are dreptul la protecție militară. Ascultați știrile Europa FM. Curtea Constituțională întoarce în Parlament cea de-a doua dintre legile justiției. Judecătorii au declarat parțial neconstituțional statutul magistraților la solicitarea parlamentarilor PNL, dar și a Curții Supreme. Parlamentarii vor fi obligați să rediscute două dintre subiectele sensibile. Este vorba despre răspunderea magistraților și despre rolul președintelui în numirea procurorilor șefi. Îl ascultăm pe Valeriu Dorneanu, președintele Curții Constituționale. Unele din aceste critici care vizau mai ales răspunderea magistratului au fost admise și am cerut redefinirea erorii judiciare, a relei credințe și a gravei neglijențe. Criticile de la PNL privind competența președintelui de numire a procurorilor au fost admise sau respinse? Unele au fost respinse ca nemotivate, iar altele au fost admise și ele privesc practic mai buna definire a împărțirii atribuțiilor între CSM și președintele României. Curtea însă rămâne cu o restanță, legea de funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel a treia lege din controversatul pachet care a scos mii de oameni în stradă, va fi discutată pe 13 februarie. Această lege avea concluzii de 75 de pagini. N-au consumat că două maratoane de dezbatere asupra ei și în privința celorlalte n-a mai existat timpul material. Și nici nu eram pregătiți, practic. Săptămâna trecută, CCR a declarat parțial neconstituțională și legea privind organizarea judiciară a girat însă atunci una dintre cele mai criticate modificări, înființarea unei secții speciale pentru anchetarea magistraților. Președintele Klaus Iohannis se întâlnește astăzi la Bruxelles cu președinții Comisiei Europene și Consiliului European pentru a discuta despre modificările aduse legilor justiției din România și despre impactul acestora asupra fondurilor europene acordate țării noastre. Întâlnirea are loc la exact un an de la adoptarea controversatei ordonanțe 13 de către cabinetul Grindeanu. Transmită de la Bruxelles trimisul Europa FM, Cristian Citre. Bun găsit! În prima parte a zilei, șeful statului va avea o întrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dar și cu membrii executivului de la Bruxelles. Administrația prezidențială a anunțat că pe agenda discuțiilor va figura situația din România referitoare la modificările aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar și lupta împotriva corupției. De asemenea, Klaus Iohannis va discuta și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, despre viitorul buget multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027. Vizita șefului statului la Bruxelles are loc în contextul criticilor formulate de oficiali europeni la adresa modificărilor aduse legilor justiției de către majoritatea PSD-ALDE-UDMR și a îngrijorărilor exprimate de aceștia cu privire la intenția coaliției de guvernare de modificare a codurilor penale și a legislației anticorupție. De asemenea, un alt element important de context îl constituie anunțul recent al Comisarului European pentru Justiție, Vera Jourova, potrivit căruia, la nivelul Comisiei Europene, are loc o dezbatere privind instituirea unor modalități de condiționare a acordării fondurilor europene de respectarea de către țările membre a statului de drept. De la Bruxelles, Cristian Citre, Europa FM. Sindicaliștii din educație vor protesta înainte de prânz în fața Ministerului. Federația Spiru Haret cere suplimentarea fondurilor alocate învățământului. Pichetul este programat de la 11 în fața Ministerului Educației. În capitală, corpul de control al primarului face verificări la Radet după ce doi muncitori care lucrau la o conductă de termoficare din zona Iuliu Maniu au murit. În urma acestui incident grav, directorul regiei Răzvan Nițu a demisionat. Între timp, sindicatul Radet a anunțat că salariații nu vor mai interveni în caz de avarii, atât timp cât viața lor este pusă în pericol din cauza vechimii rețelei de termoficare. Iulian Ochin explică. Cei doi muncitori interveneau la o avarie, moment în care conducta s-a fisurat și au fost acoperiți cu apă fiartă la peste 90 de grade. Unul dintre ei a rămas prins în interior și a fost găsit decedat. Al doilea a ieșit singur și a fost transportat la spitalul militar, unde a decedat după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ioana Stoică, președintele sindicatului Radet, a explicat la Europa FM cum s-a produs accidentul. Ea spune că una dintre cauze este vechimea rețelei de termoficare din București. Pur și simplu a făcut explozie conducta. S-a rupt sudura și a rupt coloana și atunci jetul ăla de apă foarte fierbinte a ieșit în afara căminului, prinzându-i pe băieți acolo. Aproape la orice intervenție încarci instalația să dai drumul în funcțiune mai departe și poți să-ți bubuie în același timp când ai dat drumul, să-ți bubuie în alt loc, pentru că instalația țeava este foarte îmbătrânită. Conductele ar fi trebuit să fie înlocuite de 2-3 ori până acum. Cele mai vechi conducte au peste 50 de ani, mai spune liderul de sindicat, care a precizat că salariații Radet nu vor mai interveni la toate avariile. Nu o să mai dăm drumul la salariat până să intre în rețele, până nu se golește, până nu se aerisește, până când nu este un climat normal de muncă și o siguranță în funcționarea instalației. Parchetul a deschis dosar penal în acest caz și cercetează decesul celor doi angajați Radet. În Statele Unite, la un an de la învestirea în funcție de președinte, Donald Trump a susținut orele trecute primul său discurs despre starea națiunii de la tribuna Congresului, întrerupt adesea de aplauzele frenetice ale susținătorilor republicani. Liderul american le-a cerut compatrioților să lase deoparte divergențele. Aflăm chiar acum detalii despre discursul liderului de la Casa Albă, de la Andrei Paleu, lângă mine în studio. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Șeful Casei Albe a subliniat că de când a fost ales, economia Statelor Unite a performat, iar șomajul a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 45 de ani. Since the election, we have created 2.4 million new jobs, including 200,000 new jobs in manufacturing. După alegeri am creat 2,4 milioane de noi locuri de muncă, dintre acestea 200 de mii sunt în sectorul manufacturier. După ani în care nivelul salariilor a stagnat, vedem în sfârșit creșteri. Nu a fost niciodată un moment mai bun pentru a începe să trăiți visul american, a spus Donald Trump, care a anunțat și pilonii ce vor sta la baza reformei din domeniul imigrației, iar una dintre măsuri vizează totuși anularea programului loteriei vizelor, care oferă în mod aleatoriu cărți verzi fără să țină cont de merite, îndemânare sau siguranța poporului nostru, a subliniat liderul de la Washington. Donald Trump a mai spus că vrea ca ajutoarele financiare oferite de Statele Unite pe viitor să meargă doar către statele considerate prietene. Last month I also took an action endorsed unanimously by the US Senate. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. Shortly afterwards, dozens of countries voted in the United Nations General Assembly. Luna trecută am luat o măsură susținută de Senat, am recunoscut Ierusalimul ca fiind capitală a Israelului. La puțin timp după, mai multe state au votat în cadrul adunării generale a Națiunilor Unite împotriva dreptului Statelor Unite de a lua o astfel de decizie. În 2016, cetățenii americani care au plătit taxe au trimis către aceleași state peste 20 de miliarde de dolari sub formă de ajutor. Nici o vorbă totuși despre posibila implicare a Rusiei în victoria sa prezidențială, un scandal care a dominat viața politică de la Washington în ultimul an. Donald Trump a mai declarat că Statele Unite trebuie să-și modernizeze capabilitățile nucleare. North Korea's reckless pursuit of nuclear missiles could very soon threaten our homeland. We are waging a campaign of maximum pressure to prevent that from ever happening. Cursa nordcoreenilor de a se dota cu arme nucleare ar putea pune în pericol țara noastră. Gândim o campanie prin care să punem presiune asupra fenianului pentru a preveni asemenea primejdii. Experiența noastră anterioară ne-a arătat. Concesiile duc la escaladarea agresiunilor. Nu voi repeta greșelile administrațiilor precedente care ne-au adus în această situație periculoasă. Să mai spunem că președintele Statelor Unite se confruntă cu o popularitate tot mai scăzută, performanțele sale prezidențiale beneficiind de susținerea doar 37% dintre americani. Ascultați știrile Europa FM. Un popor care nu-și mai vede viitorul între granițele țării sale, o țară din care tot mai mulți pleacă și vor să plece, în care puțini vor să vină. Pierdem forța de muncă, pierdem energii creative, ne pierdem curajul de a trăi împreună. România, în anul centenarului, o țară care dispară, om cu om, milion de, oameni cu milion de oameni. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Astăzi vă spunem povestea unei românce îndrăgostită de cercetare, dar care a plecat departe de țară pentru a-și urma visul. O ascultăm pe Elena Tudor. George Ionescu are 32 de ani și a plecat din România în 2010, după ce a terminat Politehnica, Facultatea de Automatică și Calculatoare. Atrasă de cercetare, a făcut un master la Geneva, unde a și lucrat 3 ani. Din 2015 trăiește în Marea Britanie și este doctorant la Universitatea din Manchester. Se specializează într-un domeniu care combină inteligența artificială cu imagistica medicală, mai exact, depistarea precoce a cancerului de sân, o problemă cu care se confruntă multe femei din țara noastră. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 17% din totalul deceselor provocate de cancere în rândul femeilor din România sunt asociate cancerului mamar. Încercăm să construim niște algoritmi care să interpreteze automat mamografiile și să găsească indicii cum că pacienta ar putea face cancer la sân în viitor, deși, să zicem, în momentul în care mamografia e produsă, nu există niște semne clare sau niște semne îngrijorătoare. Spune cu amărăciune că nu ar fi putut să facă așa ceva în România. Deși partea de IT e foarte la modă, ca să spun așa, și există o mulțime de joburi, sunt, mare parte din ele sunt pe dezvoltare și nu neapărat pe inovare. Dacă ar fi rămas în țară, George Ionescu spune că cel mai probabil ar fi lucrat într-o companie multinațională. De când fenomenul migrației s-a amplificat, autoritățile române nu au gândit programe de migrație, prin care cei plecați să fie tentați să se întoarcă, ne spune sociologul Dumitru Sandu, profesor de sociologie la Universitatea din București. Până când România nu a intrat efectiv în criză de medici, nu s-a făcut niciun pas serios la nivel de parlament. Țara se mișcă pe ideea că problemele se rezolvă de la sine. Nu se rezolvă de la sine. George Ionescu ne-a povestit că se gândește foarte des la întoarcerea în România. Însă, până nu se schimbă ceva în domeniul cercetării, visul Georgiei de a reveni acasă rămâne unul îndepărtat. Știrile Europa FM la final. Vremea se răcește un pic astăzi în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 3 și 13 grade. Cerul va fi variabil cu unele înnorări în regiunile nord-vestice, însă condițiile de precipitații vor fi reduse. Valori termice în scădere ușoară în capitală, soare după amiază și o maximă care se va situa în jurul valorii de 9 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Până dimineața, FCSB și-a încheiat pregătirea de iarnă cu o victorie 2-0 cu formația croată în Kaosiek.

Uite, un început de emisiune pe gustul